يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. سورۃ احزاب کی مختلف خطابات سو پیغمبر تا سو امت تا امت دولس خطابات دی دولس خطابات کی یولس مخ کی تیر شو او دی زینا نہ مخ کی تیر شو او دی زینا لسم دی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی دے خطاب کی دا مومنان و مسلمانان و دا پارا اللہ یو ادب شرعی ذکر کی او پا دے یو ادب کی بیا دیر آداب را جمع کری دے اللہ پا عام عرف کی پا عام معاشرہ کی ام دا خبر دا چکم اللہ دی آیات کریمہ کے ذکر کرے دا یو سڑی یو مسلمان لا دعوت ورکو نو پکار اغل داری چی دے دا دی مسلمان دا دعوت قبول کی کل چی دا دعوت قبول کو او دا میزبان کور تراغے نو دے چونکی دا غصر میلمہ دے دے میل مستیا چې چا میل مکړه دین د دم خپل سره آداب دی او چې دا کم راغلی دی میل مشوي دین د دم د دې ځای سره آداب دی یو خو زمونږه په دې ملکونو کې په خوا د خانانو میل مستیا بو استادانو به مونږ ته وی چې کله اکثر د شنغر د خانان بداسي یو الک بدا غیزه تلاړو او میلمه بشو تک د بل کړي نه بتل او نه بخامه خامیلمه او طلبم په دې غرض چې را د سره سم مقصد دی غوړه شي نو بس کی بناسو دو درې منټه بو شنو خان و قصه شو روکړه یا رستا والي سیب ډېر خسړیو چرا بغینو دازې به جارو کو نو بس داغه بم جارو را واغسته په میلمه باندې به ځای جارو کو رستا پلار ڈیر خسڑے وغ بچے رہا دا منگے بے راڈک نو بس آگا الگ بم مجبورن پاس دے چیرا زما پلار دو رکھ سڑے انہوں بولے زد آگا نہ کم ام سو زخم داغ بچے نو چاہے گو دا خان دو دیری دو رخیال ساتو نو زخ بے پسر کے ساتھ من آگا با پاس دو منگے بے اڈک کو جام بے بکی خود داغا ہو مل مستیان دا دغا خود میلم بےزتی دا و توہین دے بے دعوت اب یوز تنور دے تا یو دعوت تا توش و غزے تلاڑی ندا غزے با سخیال ساتھی کد میل مستیا زان لسو استال تکین او بس بے زیت پوسن شروع کی نپدی خل کو خوار قسم خلق تے دا نبی کورتم خلق راتو دا میل مستیا دا پارا دا صحابہ داسې دنیا کې د هر چا کور ته خلق زینو دا چا چې بل له ډوډۍ کړي او دعوت یې ول ورکړي نو دا خو ډېر قسمه خلق دی، یا به عالمي، یا به څوک ولي، یا به څوک یو مالدار سړی، یا به سید او سردار وي. نو هغه ځای کې به د هغه د محل چې کوم آداب دي د هغې خیال به ساتي، چې کله ډوډۍ وخوړی شي بیا به هلته ایسارېږي نه. د میلمستیا په آدابو کې دا ده چې یو ځای ته یو سړی لاړ او میلمه شو، نو سنت طریقه داره چې دغه نه به تپوس نه کوي. هغه په خپله یو خبره وکړه خو ډېره ښه ده، او که خبره یې نه کړي نو هغه پرې د میلمستیا درې ورځې دي چې دا تېرې شي، نو د هغې نه پس به دغه نه تپوس وکړي چې ښه میلمه ته څنګه راغلی، خو ته به پرې مخکې کېږي نه چې هغه لا اوبه نه دي څکلي او تا ته تپوس وکړو، نو هغه به وځي یاره راشه دا خو د بنیر والا غم دی، د بنیر والا غم زمونږ په ځای کې مشهور دی او دا ډېر ښه طریقه ده که څوک پرې پوهېږي چې لاړ شي اول ته ډېر د لرې نه تللی نو بس چې ته څنګه کینې او دواو کې او د دوا ځان له مختلفې طریقې دي. په هر علاقه کې ځان ځان له رواج دی، بعض علاقو کې ملا ځان سره بوزي، نو هغه ملا چې څنګه کینې نو هغه به تلاوت شروع کړي او د تلاوت نه پس به درود ووي او د هغې نه پس به دوا وکړي. او بعضې داسې چې هر سړی به څنګه ورشي نو که لس تنه په یو ځای ورغلي خو مشر پکې آواز وکړي دوا وکړي نو دوا وکړي هغه نور غلي. خو زمونږ په خلکو کې بیا دا رواج دی چې هر سړی مشر دی، نو هر سړی آواز کوي چې زما آواز هم واوري چې پلانې راغلی دی، دوا وکړي او دوا به وکړو، بیا دوا وکړي، بیا په خیر کې دوا وکړي، دا بیا په حق کې دوا وکړي. مختلفې طریقې نو بنیر والا چې ډېر د لرې نه میرمه راغلي نو بس هغې ورته ویره چې تا پاسه وخه او دا ښه خبره ده، بس دوه منټه کې هغه را رسخت کړي. او بعض علاقو کې هغې به یا پاسي او یا نه هدی ورته پرېوځي، نو چې ښه هغه درې ورځې خوراکونه وکړي نو بس هغې ځای نه بیا رسخت شي. په غم کې ډوډۍګانې د دې دپاره نه وي چې خلق د دنیا راضي او نه د غم په ځای کې به اوبه هم نڅکي، د غم په ځای کې به دوره ناسته هم نه کوي. د تعزیت سنت طریقې سره تعزیت خو دنیا کې اړوشتنه ختم شوی دی، یعنی په دې کې ناسته هم نه وي. سړی لال کې مخې له درغې ویدروه دوه درې خبرې ورسره وکړه چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعزیت کړی دی په کومه طریقه باندې، نه ناستې او نه بالغ ته رډه والې ده او نه دا دوره قصې پکې شوي دي. او دی پکې د پټو خبرې شروع کړي د میلمستیا د آدابو نه دا خلاف ده چې یا ته بې ځایه سوالونه کوي او تپوسونه کوي، یاره جی دا چیلم هم د کوم ځای نه راوړی دی، دا خو ډېر زبردست چیلم دی، او یاره جی دا دانې یو خوا ګوره بل خوا ګوره، او یا دوره د وخته لاړ شه تاله دعوت درکړی شوی د خوراک لا نه دی پوخو، او دی کله دیګ ته تماشه کوي او کله نایی ته تماشه کوي، یاره ډوډۍ خو ایساره شوه. نه نه په داسې ټایم باندې لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوي، بس ته خوراک وکړه او پاسه بیا ځه، یا بل ته قیسې هم نه کوي. به هر حال د دې ضیافتو ډېر لوی آداب دي، په دې ځان له کتابونه لیکلي علماو انورې قیسې نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده وکړه زینب رضی الله تعالی عنها سره، او لومبه روز ده انس رضی الله تعالی عنه چاچه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لس کاله خدمت کړی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سننو او د آدابو نه ډیر ښه خبر. هغه وی کور کې غوښه ده او ډوډۍ ده، بعضې روایتو کې راځي ام سلیم راولېږله د خپل وس مطابق، او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته استازی ته ویلو چې هغه ته به سلام وکړي زما له طرف نه، دا به ورته ووایي چې بس زمونږ دغه وس و. انس رضی الله تعالی عنہ وی هغه خادم ته ویي چې دا کېده دغه ځای یو طرف تر مجلس کې خو ده یا داسې، او یا دا چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي غوښه وه او ډوډۍ وه، او نبی علیه الصلاۃ والسلام به زه لېږلم او ماته به ویي چې لاړ شه چې څوک امید دغه ځای هغې ته وایي چې راځي، وی زه به تلم او چې څوک په ما مونتنو یا چې څوک به راته پیغمبر یادولو نو بس هغه ته به مې وي او هغه به راته یا یو او یا دوه چې څوک ما ومونته نو هغې به راتلو یا لستنا او یا پنځتنا خوراک به کو پاسې دبا خوراک به کو پاسې دبا تر دې پورې چې طعام سر تور رسید. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو خپل خوراک اوچت کې درې کس ویناستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارو ته او بیا راغی اغی لا ناس ته خبرې کی قصه شروع کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی نو بیا لاړو د ټول بی بیانو په کورونو باندې وګرځې دا ول عائشہ رضی الله عنها کوټې ته ورکار شو سلام واچو اغی ته نه تاسو کو اغی خوې غنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعده وکول د کاتیو شو دی واپس راوته مسک نبی علیہ السلام لا کوټې ته نه دی ورغلې. عائشہ رضی الله عنها وتوی کیفا وجدت اهلک یا رسول الله او دواګانې وته وکړې داسې ټولې بی بیانو په کوټو باندې وګرځې دا واپس راغې او اغی لا ناستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغی ته لاسنه دی ویلی. انس رضی الله تعالی عنہ وی چې یا دی ته چا سووی او یا دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا خبره وکړه او یا ما وته وی یا رسول الله غی لاړو واته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې او زه ورپسې وم او چې خپلې کوټې ته وردن نه کېدو او چې څنګه خپا درشلې نه واړوله نبی پرده راکته کړه. دا آیاتونه خصوصا په دغه وخت کې نازل شو. عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث کراری فرمایي وافقت ربی فی ثلاث بما د خپل رب سره په دریو سیزونو کې موافقت برابرتیا کړې ده. ویوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله دا مقام ابراهیم سره چې دوه رکعت موږ کو نو خبر نه آیات نازل شو. دویم خبره مې دا پیغمبر ته وکړه چې یا رسول الله په دې خلکو کې خور قسم خلق دی نیک عمل هم شته دی او بد عمل هم شته دی او ټول راضی ستاسو کورونو ته نو ښه خبره دا نه ده چې تاسو د امهات المؤمنین مؤمنانو تنانو ته ووایئ چې دوی پرده وکړي ځکه هر قسم خلق راضي نو دا خو د کور د آداب ونیسه. نو دغه وخت کې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی دې ته وی آیات د حجاب او د پردې دا مشهور آیات دی نازل شوی په دې وخت کې. مقصد د دې څه دی؟ دا یو ادب شرعي دی چې الله مؤمنان په وکی په دې باندې چې تاسو کورونو ته به اجازه ته مو ورده. سورۃ نور کې دا تیر شوی او چې کله تاسو ته اجازه ته شو لاړی نو چې کله هغه مقصد د ملاقات پوره شي نو بیا تاسو ځای ساری گئے ما پردی کور کی کہنا ما اور پردی کور کی قصے ما کا ہے واقعہ رالا دا نبی علیہ السلام دا خپل کورو او تر قیامت تر وزے پورے اللہ دا یو قانون جوڑ کر زکر دا نبی کور مدرسہ دا دنیا دا پارا نو کم آداب ہو چې دا نبی پا کور کی نو آغا بدار مومن مسلمان پا کور کی او آغا بدار یو امیر و عالم و مشر پا کور کی دی وجن دا آیات کریمہ آغا وقت نازل شیا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلی گئے تاسو کورونو د پیغمبر تا کوټو د پیغمبر تا هغه کوټی او هغه کورونه چې پاغي کې د نبی علیہ الصلات والسلام ازواج مطهرات بیبیانې دي الا ان یؤذن لکم مگر دا چې اجازه وکړې شي تاسو ته بی اجازه تم یو ځای تم ورده ځکه بی اجازه ته ورتلل دا منشو که دا دین مخ کسی شوی دین آقا خوش شوی دی زکا حکم بناو آقا وقت کی دی وقت کی مصلحت ضرورت را غی لہذا اللہ آیات کریمہ نازل کو دا وقت تر دین دا جوڑی دو وحی شورو دا قرآن لا سر تا ندر رسیدلی لہذا دین رو رو پورا کی گی لہذا پا دے که دا معاشری خبر مرالی دا دا معاشری خبر دا چې پردی کور ته به اجازه ته مزه او چې اجازه ته تو شو هغه نه پس بیا داخل شه او اجازه ته څه د پاره کیږي الا طعام د پاره د خوراک غیر ناظرین انه نه به تاسو کتون کی لو خدا غیتا غیر ناظرین انه دا مشهور معنا ده. ما سره چې پردی کور ته لاړ شي نو کله بلد تګوري او کله راټ تګوري او کله کانس تګوري او کله الماری تګوري او کله یوشی تګوري ته پوسونه پکې شروع کی آ قصې خو بیا نه ختمیږي او سو کوئی اناه معنا دل تپخیدل دی غیر ناظرین اینا چنے تاسو انتظار کون کی پخیدو داغی تو عام تا چه دور دا وقت لار شے سلاسا پروگرام نرے شوے نائی لا دے گو ای کی اوبنی دی چولی او دے دا وقت تلے دے اول تا ناس تے روڑے نمخ کی وپکی لز دل چے اس کی شی دے ناس تے انتظار بکی چکل روڑے تیاری گی ننا ہو مشہور مانا داڑوں بیدا ولیکن اذا دعیتم لیکن کلا چی تاسو رو بللی شے کلا تاسو لدعوت در کلیش فتخلو داخل شے فیذا تعمتم کلا چی تاسو خوراکو کو فانتشیرو نبیا خوارش ہے اس معلومی گی دا چی دعوت مسلمان مسلمان تور کلیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغا امیر در طول امت امام در طول امت او آغا دعوت ورکی او انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کسانو پا سلیگی چی تلار شا پلانی تا ہوا یا پلانی تا ہوا یا بار چی سکمو می پس اقیتا ہوا چی رازے یو خود منگر پختنو ولی مرا حدیث کی رازی پیغمبر فرمائی شر و طعام طعام الولیمہ ناکار روڑے غا روڑے دو آدھا یدعا لہل اغنیاو مالدار خلق را بللی شی کارو نبا چاپ کی گی خطو نبا لیگلی شی استازی بزی پلانی زیتا پلانی زیتا پلانی زیتا ٹیلی فونو نبا کی گی اس تا ٹیلی فونو رواج دے مسجو نبا کی گی خبار حال دیر خلق بدق شیزو نو نرازی نخوا استازی بدق خوال دی تو خمال نوی را غلی ما تری بیلی نو ودا چل لی تو خواہ دیر مضبوط رواج رو دی خبرو چې کم با کمزور خلق زمونږ په کلو کې بس اغي د خاتونه حواله کړو هغه به د په میلیونو مزل کو سایکل به یا وو یا بنو او په خرو چا دغه سورلینه کول نو بس پیاده به روانو کله په ګنټه کې رسیدلی او کله په دوه ګنټې کې رسیدلی نو خاتونه ولاړو او په هغې کې به د یو مشر نوم او نور به ورسره ټول راوستي وو په هغې کې نو که په کلي کې وو نو د محله کې به د یو مشر نوم او په کشران به ټول ورسره وو بیا چې کوم کسانو ته به وي چې کله بره ډوډۍ وسوه نو په هغه ورځ به ورپسې بیا سړی ته که نینو نه به راتلو وي مونږ یې کور به یې سطح نه خورو نو هغې به بیا پته مو چې ورګه سړی به راځي خط راغلی دی خو د هغې نه پس به بیا سړی ته چې راځی ډوډۍ تیاره ده هغه ځان له مختلف رواجونه وو شریعت کې هم دا معاشره شته الله وي په معاشره او د هغې په ادابو باندې ځان لږ پوه کړي بې دعوته مه ور دی ډېر خلک بې دعوته ځي نه دعوت هم سنت دی نو د هغې قبلولو مو سنت نو دعوت باور کے عامو کتا دعوت خاص کو نو خاص دعوت تخپلوانو دا پارا دے نو بل چارا پارا خاص دعوت نشتا چی بس ورگا دا مالدار دے و دا خان دے و دا منڈے والا دے نا دا دقی بیاس سواب نشتا دا ولیمی دا روڑے خور شکری دا پارا دا چی کل خز یو خاون یو بل اولی دا و دا یو بل نخوشال شو نو سنت طریقہ دا چی دا ولیمه دا ولم نه دا دا ولم مانا یو ځای کې دی نو الله وی په شکریا کې و ډوړې اور کا سارلا سنت طریقه دا ده او زمونږ را پښتنو لنډې اعلان نه وی خانک په سر نیولې هغه بلا کله کیږي زمونږ په علاقو کې تر اوسه پورې دا رواج و چې ډولې به راوړه نکاح به نه وتړلی شوی پردې ښځه به راوړه په درېیم شپه باندې به بیا نکاح تړلی شو عرصه با ختم شیو دا ولیمه دا سو دا مخ که چی تا کرده اگه سو سوابو شو اخواسی رو واجی روڑه و بس بنداره و دیسلی گره و زان لیتاوانو کو نا چی خیرات که نو پا سنت طریقه بانده و که آقا یو گده لاله و که دعا لاله و که لسه لاله خو پا صحیح طریقه بانده و که نو سواب با موشی و سو که پاکی معلوم شی بل دا چی خاص و عام پاکی مکه و هر چاد دعوت ور که پا باز علاقو که دا رواج دا و در خر رواج دا باز رواج و دا شر سرم موافقی لوډ سپیکر کې به اعلان وکړو یله که سبا لبا د کلی ډوډۍ باندې کور په سارا نه به کور کې ډوډۍ پخوې او نه به بار هغې مطلب دا دی چې نر ښځې به مېلمانې نو بس هغې به بیا تله په خپل ټایم باندې او دا پکې نه وه چې پلانې به راځي او څنګه کاډو نه نه نه پکې کاډو نه پکې خطو نه پکې بل سو اعلان به وشو چې کله به لوډ سپیکر په یو کلي کې نه و نو په هغې کې به مشرانو ګرځېدو چې بھائی سبا به ډوډۍ باندې رواده ډوډۍ له به راځی صحیح شو ښه طریقه وه تاوان لږ وکړه ډېر وکړه خپل وس ته وګوره سې اسراف مه کوه خو سنت طریقې ته خیال وساته کله چې تاسو له دعوت درکړی شو نو فتخلو دعوت قبول کے لاش. فیضا تعیم توم کل چتا سو خوراک کو فن تشیرو خوارش ہے جی ساری گا میں خیر آؤ لگا نا. فیضا تعیم توم کل چتا سو خوراک کو یعنی تو خوراک نہ فارغ رشوے نکینے ماں قصے مکو ہے فن تشیرو سو پکشنی چاہتے انتظار کی نہ نہ فیر آؤ بس فوراً خوارش ہے. پیدا قدیت صلاح تو فن تشیرو تو جمعی منظوش ہو نہ اللہ وی فن تشیرو بیا روس سو کی ساری گی بس کچھ سنگ منظوش نہ خوری گی کرنا نہ فن تشیرو دے. ولا مستانسین لحدیثن او نو وق کی خودن کی خبر ہوتا کدا حکور دے نزدی بچے تو زنا نہیں چینا کہ بھائی وہ عادت خوشحالی دا سوک پسوی اور سوک پسوی پردو خبر دا وق مگ دا. ولا مستانسین لحدیثن کاغذ ناری نو خبری دی او کاغذ زنانو خبری دی بس کسی مکو پاسا. انا ذالکم یقیناً دا کارستاسو کانا یؤذی النبی دا تکلیف رسی پیغمبر تا فیستحی منکم پیغمبر حیا کی استاسو نا اخو تاو سوئی نا نبی علیہ السلام پا حیا کی داغی مثال پا دنیا کی نو فیستحی منکم نبی علیہ الصلات والسلام او دا په حیا کې دا چې ته یو سړی ته ډایرک ویل وته په کار دی خو ته وته نه وای داغه خیال ساتي چې پرې د مشر دی میلمه دی زما کور ته او دیرې ته راغلی دی نو اگر چې حق خبر هغه ته په کار ده خو ته دغه وخت کې سکوت اختیار کړي چې کېدی شي ډېرې د سکوت نه پوه شي او په خپله د دې ځای نه پاتې یو ځي ځکه مقصد وشو چې مقصد وشو نو بیا دی نور څه کوي دلته دا کټوړي ځان سره فيستحي منكم في غمبر ساسنا حياكي والله لا يستحي من الحق او الله نبري دي حق لا يستحي سورة بقرة كم دا لفظ ترشيو لا يستحي التا مانا كده ولا يتركو الله حق نبري دي في غمبر وحياكي لهذا الله دا دي خبر سباك نساتي آخو احكم الحاكمين دي تخد آخو بنده اگر پیدا کرے لہذا اگر داغد احکام و بسن سے خیال ساتے واللہ لا یستحی من الحق اللہ حق نپری دی دا باک نکی. فاذا سألتموهن و اذا سألتموهن متان او کل چ سوال کوئے غواڑے تا سر دین سے سامان پردی کور تلاڑی سواڑے سری پکاری فسألوهن من وراء حجاب نو غواڑے ردینا من وراء حجاب آخواد پردینا آواز وکا دا شی زما پکار دے آپ زنانا دی اگی بتا لے آواز در کی یا باغ شی در کی کہی او کن نہیں وہ ادھر برتا پیش کی. ذالکم اطہر لقلوبکم دا ڈیرا د پاک خبر را د پار د دل نستاسو وما خبر شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول اللہ مونږ چې ګورو په دې معاشره کې نو فاجر را روان دے فاسق را روان دے مومن مسلمان را روان دے ہر قسم راضی سے تمیز نشتا سا ادب نشتا پری خلقو کی بازے پکے ادب والی دی خو بازے بے ادب دی نو کتا حکم کو دے مومنان تے جدی پردہ کی اڑڑی تکی کی چکل پر دین ناری ناراشی تا بڑے رکھا خبر اینو آیا تراغ علیکم اطہر لقلوبکم دا ڈیرا دا پاکے خبر را دا پارا دزلن استاسو و قلوبہن او دا پارا دزلن دے زنانو لقلوبكم وقلوبهن ذل استام دے او ذل زنانم دے لہذا تعلم ندی پکار چ داغي خبر تا او داغي قصو تا وکی دی او غیلم دا ندی پکارو نارینه بخپل کارونه کی او دخپل کارونه سره به مشغول او د زنانه او بخپل مشغول کیای که ذل د نارینه هغه طرف ته متوجی شو نو دا خو شیطان دی هغه خود انسان په دی رګونه کی لګد وینی ګرځي کی دیس جی دے بل طرف تواڑی ہم دغه زنا نه دی وقلوب ہن و ما کان لکم او ندی مناسب تاسو د پارا ان تو رسول الله چې تاسو تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تا ان تو رسول الله چې تاسو تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تا بعض روایت کې راځي بعض مفسرین دا ذکر کړی دی اگر چې بعضو باقی باندې ردوم کړی دی امخ کې مسله چې تیر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل کور کې دی او لا آیات ته پردی نه دی نازل شي او دې کې یو کس راغې خپل مسلمانانو کې دی او دې یو قبیلې مشر دی او سردار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ډډی ته ناستوه اخو وړ جنې و جاریه و ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوې د نوکړه د هغه سره نو وو کالو او چې وادي و سره وکړو نو نه وکالو نو هغه ډډی ته ناستوه هغه چې راغې وی کاته نو تاسو یو کو چې حمیره و ته ودا دغه د هغه شیګان و غلف راغستې من هذه الحمیره ودا سرسپینه چې ناس تر دا سوکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا خبره وکړه چې یا رسول الله ستا خو خنره چې یو بل سره بدل کو وی د جاهلیت په زمانہ کې وخت د خزو بدل کو دی یو بل سره نو ستا خو خنره چې زما خزر او په دنیا کې ټوله خزو نه خسته ده نو بدل به وکړو یو روایت داسې دی په دې طریقه باندې ډیرو مفسرینو ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی غته وی چې دا خو عائشه ده ام المؤمنین ده او الله دې تباک دا شی الله حرام کړی دی دا خو چتر جاهلیت په زمانه کې وتا سکول دی یو بل سره نو ډیرو مفسرینو په دې روایت باندې دا رد کړی دی چې دا اگر چې مفسرینو ذکر کړی دی خو دا صحیح نه دی دا قسم بدل نه وی ولا ان تبدل بهن من ازواج او پرونی سبق کې پیغمبر لوی دانه دی په کار چې په دې بیبیان نوري بیبیانې بدلی کی داغه بدل یو معنا داوه لکه یو معنا داغه داوه چې زنانه له طلاق ورکیو داغه به بدل کی بلیو کی نو یو معنا دام کړی و بعد مفسرینو دی ولا هغه قصه ذکر کړی و هغه چې کله لاړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عائشہ رضی الله عنها وی دا سوک من حاضر رجل پیغمبر وته وی احمق مطاع وی دا یو بے وقوف او ډیر خلق د خبره مانی په خپل قبیله کې سردار دی اټول خلق په د پسې روان دي په دې به وقوف پسې نو بعد مفسرین وی چې نه دا غدا مطلب نه و چې غني زب خپل خزه تعالی درکم او ته به دا مال راکی بلکې دا غو مطلب دا و چې ما شو دا سوک نه ستره هغه سپکو غنل دا پیغمبر ته وی دا سر سپینه دا وړ جنې سوک دلته نه لکه سپکه وګنل چې دا سوک دغه نه ست نو وی دا مطلب نه و چې رغني بدل کو په دې کې بهر حال ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله دا سی قسم خبری دا ظاهر ته چګور نه منافقانو خبری دي بعض دا سی قسم کارونه چې هغه د مؤمنانو سره نه خای پیغمبر ته پاقی باندې سی قسم هم تکلیف رسی نو دا د خالص مؤمن کار نه دی الله زکه وی تاسو له چر دا مناسب نه دی او نه تاسو سره خای چې تاسو پیغمبر د الله ته تکلیف رسوي ولا ان تنکحوا ازواجه او نه دا چې تاسو نکاو کې بیبیانو دا غ سره من بعد هی ابدا پس د پیغمبر نه میشه دا خو نصراغی کنه الله من کړو مؤمنان چې تاسو لن دی پکارو چې تاسو دا غ د بیبیانو سره نکاو کې مخ کې تیر شویو چې دا تاسو مین دي نو د مین دو سره نکاح کیږي ولا ان تنکحوا ازواجه من بعد هی ابدا د مشرانو د پلار په آدابو کې دا راغلی چې لا تنکحوا ما نگاه آباؤکم سورۃ النساء کې تیر شو چې تاسو پلارانو سره نکاح کړی نو تاسو به د هغه سره نکاح نه کوئ اگر که هغه تاسو مین دینی دی خپلې ناسکه دی خدا د مشرانو آداب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم بیبیانو سره نکاح کړی و او لید کاته یې سره شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس اگر که د باز خلقو په زړونو کې بدار راغلی و دا راغلی دی په روایتو کې د باز خلقو په زړونو کې بدار راغلی و هغه به سي مؤمنان نه و چیر پیغمبر وفات شنو زبا نو پلانه سره نکاح کوم دا روایت راغلی دی الله پاکی باندې رد کیو دی ورپسې آیات کی الله وی کته خکار پخلی باندې نه وین استاد زړه نه خبر یم استاد دی پزړه کې سره غلیو چیر غن پیغمبر لا شنو زبا د عائشه سره واده وکما ولا ان تن کی هو ازواجه من بعده ابدا دا یو د نبی له صلوات و سلام آداب دی بل بیبیانه د نبی له صلوات و سلام چې څنګه په جون کې بیبیانه د نو د جون نه پس سبا قیامت کې امداد پیغمبر بی بیانی دی دا داغه د نکاح نه خارج شوی نه دی زمونږ عام مؤمنانو خوځي ته لازم نه ده چې هغه د زمونږ په نکاح کې قیامت کیږي کې دې شي داغي درجه را زمونږ نصیب وای یا د نارینه درجه را زنانه نصیب وای او دا هغه چا سره یو ځای کیږي چې هغه داغه مناسبی او په دې باندې الله خپویږي پاتې شو د نبی له سلام بی بیانی اچ څنګه په دنیا کې د پیغمبر او بی بیانی نو داسې به سبا په قیامت کې ازواج مطهرات کی ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا بعض خلق کو پکی جان لا ار سڑے جان لا جانتا وہ تو ترخز ہوئی دا حیاتیان راوتی دی غیوی پیغمبر جواندے دے اگو روی دا پیغمبر دا مرد نرسو اللہ وی جتاسو غی سر نکا مکاوے نوولی و سر نکا مکاوے نووجہ ولدی پا خپل ہوئی وی غوجہ خوال قرآن ویلے دا مخ کی آیات یرک جتاس تاسو مین دی تو ولی دا وجہ ولی ویچ دا ذکر چی پیغمبر جواندے دے او دا جواندی خود سر نکا کی گی نا نو دی سرم نکی گی تب ولی دا زان وجہ نوی دا دی خو نس موجود دے پا مورد دا نس کی دا اصول و مسئلہ دارا جتا قیاس نشی کولے ان ذالکم کان عند اللہ عظیما یقیناً دا کار دا اللہ پا نزبان دیر لوی جرم دے ان تو بدو شیئن کخکار کوئی تاسو یو شیئ و تخفوه او یا پت ساتے غیلرا فا ان اللہ کانا بکل شیئن علیما یقیناً اللہ پار یو شیبانی پو دے دا غنس پت ندی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلے گے کورن دا پیغمبر تا الا یؤذن لکم مگر چی اجازت اکڑی شی تاسو تا الا طعام دا پارا دا خوراکو غیر ناظرین انہ نکتن کی لو خدا غیتا ولیکن اذا دعیتم لیکن کلا چی رو بللی شی تاسو فتخلو نو داخل شی فاذا طعمتم کلا چی تاسو خوراکو کیف انتشرو خوار شی ولا مستأنسین لحدیث او نغ وکی خودن کی خبر ہوتا ان ذالکم کان یؤذی النبی یقیناً دارنگ کارستاسو دا تکلیف رسی پیغمبر تا فیستحی منکم پیغمبر حیا کی استاسو نا او تاسو توائینا واللہ لا یستحی من الحق او اللہ نپری دی حق و باک نکی دا حق نا یعنی حق وی اللہ دا چا پروان ساتی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا او کل چه تاسو غوانه ده ده زنانو نسو سامانو فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ نو غوانه ده غینا خواه ده پردینا ذالکم اطهر لقلوبکم ده دیر ده پاکه خبره ده ستاسو ده زلونو ده پارا و قلوبهن او ده پارا ده زلونو ده زنانو وَمَا كَانَ لَكُمْ ندی مناسب ستاسو ده پارا ان تُعْذُو رسول الله چه تکلیف رسوه پیغمبر دا اللہ تا ولا ان تنکحو ازواجهو او ندا چه نکاو که بیبیانو دا غسرا من بعدی ہی ابدا پس دا غنه میشا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما یقیناً دا رنگ کی دل ستاسو دا پنیز دا اللہ بانے دیرلوی جرم دے ان تو بدو شیعن کچر تاسو خکارکوی یو شیعو تخفوهو او یا پٹھوے غیلرا فإن اللہ کان بکل شئن علیما یقیناً اللہ رے پاریو شبانی پوا